kuyacho mapenzi yako siwezi, sababu we kwangu ndo wangu mpenzi. Ungarabia ya kwangu mpenzi, ungarabia kwa nami wa mwanezi nimeogewa. Tena nile mini milele wezi juta. Nimezunguka, nimepita, mini meona wengi, mademu waki bongo wengi boni wa shenzi. Nikapiga goti, nimeomba Mola na maisha yangu nilikupa wewe. Nimezunguka, nimepita, mini meona wengi, mademu waki bongo wengi boni wa shenzi. Nikapiga goti, nimeomba Mola na maisha yangu nilikupa wewe. Baby don't go. Ungarabia ya kwangu mpenzi, ungarabia kwa nami